изкаяние. Пак за прашка съм готова, мълча и търся оправдание, а не присъда най-сурова. Готова съм да си отида, но пак стоя и пак съм бледа. Отново моята обида се смесва с твоята победа. За миг в една безцветна фраза проплака моята тревога. И пак не мога да те мразя, а себе си да мразя мога. И пак молби и разкаяние, и пак за прошка съм готова, мълча и търся оправдание, а не присъда най-сурова. Готова съм да си отида, но пак стоя и пак съм бледа. Отново моята обида се смесва с твоята победа. За миг в една безцветна фраза плака моята тревога. И пак не мога да те мразя, а себе си да мразя мога. Не мога.